βράδια γιατί ταξιδεύει. Εμεί στην πλωρή του να δίνουμε φιλιά. Ναι, φιλούνται, αγκαλιάζονται. Η θάλασσα να μαζί με δει. Και αυτό το καλοκαίρι θα είναι με άλλα λόγια μια ευκαιρία να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Σου υπόσχομαι αυτό το καλοκαίρι να είναι να τα πιο ωραία. Πολύ ωραία. Για μας μωρό μου. Ποιος μωρό μου, ποιος. Με χρώμα θάλασσι θα ζωγραφίζουμε το νερό τα παρέα. Μια στη χάρπα της παρέας. Σαν το όνειρό μου. Ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα παρέα είμαστε. Ωραία. Πολύ ωραία. Μαζί σου θα είναι με θέα. Αγοράζοντας τώρα ένα οικόπεδο στη μαγευτική Κινέτα. Με θέα. Τα αστέρια πάνω από το Αιγαίο. Από πού? Από Αίγιο. Από Αίγιο. Πέλαγος. Ωραία. Πολύ ωραία. Πού θα περνάμε εμείς οι δυο. Κάτσε γιατί έτρωγα ένα φουντούκι και δεν έχω καταπιεί ακόμα. Δεν είναι κακό. Τι τρώγατε? Ένα φουντούκι. Ο Κυριάκος πλασάρει την Ελλάδα, ανοίγει πόρτες παράθυρα και ο Άδωνης τρώει ένα φουντούκι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Έχει και άλλα πράγματα ημέρα, αλλά αυτά τα δύο είναι κομβικά. 5η Ιουνίου του 2020. Χθες έγινε μια εκδήλωση να παρουσιαστεί το νέο σποτάκι του Υπουργείου Τουρισμού. Πώς θα διαφημίσουμε την Ελλάδα. Είναι λίγο σοφιστικέ το όλο κόνσεπτ. Το οποίο όμως μπερδεύει, είναι μπερδευτικό. Αυτό φάνηκε και στα όσα είπε εισαγωγικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κάλεσε τους τουρίστες να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά και αν δεν έρθουν, δεν τρέχει και τίποτα. Και αυτό το καλοκαίρι θα είναι με άλλα λόγια μια ευκαιρία να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Άρα αυτό το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε είναι ότι το καλοκαίρι δεν είναι απλά μια εποχή. Είναι μια αντίληψη, μια ματιά στα πράγματα. Άρα αυτή η ματιά στα πράγματα μπορεί να μας συνοδεύει όλη τη σεζόν. Και βέβαια μπορεί κανείς να βιώσει και αυτήν την εμπειρία, αυτό που μπορώ να σας πω ακούγεται και ο λίγο οξύμορο, χωρίς κατά ανάγκη να επισκεφθεί την Ελλάδα. Χωρίς κατά ανάγκη να επισκεφθεί την Ελλάδα. Κάνουμε τα πάντα φέτος και λόγω της πανδημίας να έρθουν τουρίστες εδώ, στην Ελλάδα. Να βιώσουν το ελληνικό καλοκαίρι, όχι το καλοκαίρι γενικώς. Το καλοκαίρι γενικώς το βιώνει ο καθένας όπως θέλει, όπου θέλει, όπου και αν βρίσκεται, αρκεί να υπάρχει καλοκαίρι. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό σε συνέχεια του σχετικού διαφημιστικού σποτ που λέει ότι είναι μια κατάσταση το καλοκαίρι και μπορεί ο καθένας να τη βιώσει οπουδήποτε, άρα να μην έρθει στην Ελλάδα. Και το είπε και ο ίδιος, χωρίς να έρθει στην Ελλάδα. Κατάλαβε και ο ίδιος ότι είναι οξύμορο. Δεν έχει όμως νόημα να ακούς τον Έλληνα Πρωθυπουργό και να λέει: ελάτε εδώ στην Ελλάδα να ζήσετε το καλοκαίρι. Αλλά και αν δεν έρθετε, δεν πειράζει, θα το ζήσετε από εκεί που είσαστε το καλοκαίρι. Παράξενο είναι. Γιατί να γίνει όλη αυτή η καμπάνια. Και ειδικά φέτος που έχουμε ανάγκη τον τουρισμό για να έρθουν εδώ, να πληρώσουν εδώ, να δουν τον ελληνικό ήλιο και να βιώσουν μέσα τους, έτσι όπως το έχουν ίδιοι το καλοκαίρι τουρίστες, αλλά με τα ελληνικά δεδομένα, όχι με τα δικά τους δεδομένα. Αλλιώς θα κάτσουν στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Φιλανδία και εκεί καλοκαίρι έχει. Λίγο παράξενα όλα αυτά, δεν πειράζει. Κυβέρνηση των Αρίστων είναι. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν τώρα που ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα. Το καλοκαίρι λοιπόν αυτό ανοίγουμε σταδιακά, αλλά με αισιοδοξία, τις πόρτες και τα παράθυρα της Ελλάδος στον κόσμο. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Ανοίγουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Ελλάδος στον κόσμο. Πολύ ευχάριστο και αυτό, πάρα πολύ ευχάριστο. Αλλά εμείς τα έχουμε ανοίξει και αν δεν έρθουν, δεν πειράζει, ας το ζήσουν από εκεί. Σύμφωνα πάντα με τα όσα ακούσαμε χτες από τα πολύ επίσημα, πιο επίσημα δεν γίνεται, κυβερνητικά χείλη. Δεν είπε μόνο αυτά, είπε κι άλλα. Μίλησε για εσάς, για μας, για όλους τους εργαζόμενους. Και να ξέρετε ότι σε συνέχεια αυτών που έχει πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο υπουργός ο κύριος Βρούτσης της εργασίας και της ανάπτυξης ο άλλος, η κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά, η κυβέρνηση αυτή των Αρίστων, προστατεύει τους εργαζόμενους, νοιάζεται τους εργαζόμενους, θα κάνει τα πάντα και έχει κάνει τα πάντα για τους εργαζόμενους. αναγνωρίζω απόλυτα ότι σήμερα το κυρίαρχο συνέστημα στη χώρα είναι η αβεβαιότητα. Μπράβο! Ο φόβος. Τι θα συμβεί φέτος το καλοκαίρι, πού θα πάει η οικονομία μας, ποια θα είναι τα εισοδήματα του νοικοκυριού, των ανθρώπων οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από τον τουρισμό, τι θα γίνει το χειμώνα, πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι να τα βγάλουν πέρα. Θέλω να γνωρίζετε ότι ως κυβέρνηση έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε πάνω απ' όλα τον κόσμο της εργασίας. Έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε πάνω απ' όλα τον κόσμο της εργασίας. Καταπληκτικό. Για να υποστηρίξουμε πάνω απ' όλα τον κόσμο της εργασίας. Κάτσε, δεν τρώγα ένα φουντούκι και τρώγα τα πια ακόμα. Δεν είναι κακό. Τι τρώγατε? Ένα φουντούκι. Έτρωγε φουντούκια. Βγήκε στο παράθυρο ο Άδωνης το πρωί στο Μέγκα και έτρωγε φουντούκια. Αλλά συνέχισε τη σύνδεση κανονικά, γιατί είναι τα κανάλια, οι συνδέσεις, τα link, είναι το σπίτι του. Αυτό είναι το πραγματικό σπίτι. Εκεί κάθεται περισσότερες ώρες. Στο κανονικό σπίτι πάει ελάχιστες ώρες, ίσα λίγο να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί και να συνεχίσει στο μεγάλο σπίτι που είναι η ενημέρωση. Εδώ ακούσαμε ότι προστατεύει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τον κόσμο της εργασίας. Πολύ τυχερός αυτός ο κόσμος της εργασίας, για τον ελληνικό κόσμο της εργασίας μιλάει. Το βλέπουμε άλλωστε αυτό πώς έχει προστατευτεί και κυρίως θα το δούμε από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά όλη αυτή την πολύ μεγάλη προστασία. Κάνουμε μια παύση στα θετικά του τουρισμού, στους τουρίστες που θέλουν να έρθουν, αλλά και αν δεν έρθουν να το ζήσουν από εκεί που είναι, το ίδιο είναι. Τα καλά της προστασίας στην εργασία και πάμε να κάνουμε πόλεμο. Ούτε 6, ούτε 12, 200 ναυτικά μίλια. Αν επιχειρήσεις να μου στήσεις γεωτρύπανο ή ερευνητικό, βυθίζουμε το ερευνητικό. Βυθίζουμε το γεωτρύπανο. Αέρα! Και επειδή θα είναι μαζεμένα πολλά σκάφη της Τουρκίας εκεί που εμείς έχουμε υπεροπλία κάτω από την Κρήτη, ένα πράγμα σας λέω. Μπορεί να πέσει όλο το ναυτικό της Τουρκίας και να βυθιστεί πάρα αυτά. Σε 10 λεπτά! Σε 10 λεπτά! Όλο το ναυτικό της Τουρκίας και να βυθιστεί πάρα αυτά. Σε 10 λεπτά! Σε 10 λεπτά! Και να μην ξαναβγεί κουνούπι και ρουθούνι. Εκεί λοιπόν να τους βυθίσουμε και να φύγουν οι Μογγόλοι στις στέπες της Ανατολικής Ασίας. Επειδή θα πάρει 10 λεπτά ο πόλεμος και θα λήξει, για 10 λεπτά τώρα μιλάμε, δεν είναι τίποτα, είναι σαν να δίνεις αίμα. Κατά μία έννοια θα δοθεί αίμα και εκεί. Να μην γίνει μία με δύο, αν γίνεται αυτό το δεκάλεπτο, να είναι άλλες ώρες. Του Μπογδάνου πριν, που το αρέσουν όλα αυτά τα εθνικοπατριωτικά. Επειδή πρόκειται για δεκάλεπτο. Αν ήταν για παραπάνω, μπορεί να παίρναμε και λίγο από το δικό μας χρόνο. Μεταξύ δύο διαφημιστικών πακέτων, μπορεί να γίνει ο πόλεμος που ονειρεύεται και τον περιγράφει πολύ αναλυτικά ο Κυριάκος Τελοπών Βελόπουλος. Θα βγάλει και το πολεμικόν. Προφανώς θα είναι φάρμακο που θα το δίνει στους ναύτες, στρατιώτες, αεροπόρους για να αντιμετωπίσουν τους Μογγόλους, όπως λέει, τους γείτονες δηλαδή, να τους πάμε στη στέπα από όπου ήρθαν. Δεν λέει μόνο αυτά, αναφέρεται και σε όλους αυτούς που μέσα σε όλο αυτό τον πανικό, τον εθνικοπατριωτικό, στρεβλό πατριωτικό πανικό, προσπαθούν να αρθρώσουν μια κουβέντα ότι δεν είναι και τόσο καλό πράγμα ο πόλεμος, πεθαίνουν άνθρωποι, γυρίζουν φέρετρα πίσω. Και να σου το πω και διαφορετικά. Εάν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσαι για πόλεμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσαι για πόλεμο. Υπάρχει αυτή η ψευτοαριστερά, η ελεηνή, η άπλητη, η τρισάθλη, η ψευτοαριστερή, κάτι ακροαριστερά, σαπρόφυτα, τα οποία έχουν καλλιεργήσει τον Έλληνα την πεποίθηση ότι ο πόλεμος είναι κακό πράγμα. Τα οποία έχουν καλλιεργήσει τον Έλληνα την πεποίθηση ότι ο πόλεμος είναι κακό πράγμα. Τα οποία έχουν καλλιεργήσει τον Έλληνα την πεποίθηση ότι ο πόλεμος είναι κακό πράγμα. Δεν ντρέπονται οι άθλοι. Έχουν καλλιεργήσει μια τέτοια πεποίθηση. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι ο πόλεμος είναι καλό πράγμα. Αν κάτι είναι ο πόλεμος, είναι καλό πράγμα. Πηγαίνεις εκεί στον πόλεμο, δεν γυρίζουν κάποιοι. Μισοί θα έρθουν ανάπηροι, σακατεμένοι. Οι άλλοι που θα έρθουν, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι. Γενικώς όλοι το λένε. Και αυτοί που έχουν πολεμήσει, ακόμη και οι στρατηγοί που ετοιμάζουν πολέμους, λένε όλοι ότι ο πόλεμος είναι καλό πράγμα. Και έρχεται εδώ τώρα ο Βελόπουλος να σπάσει αυτή την αντίληψη που υπάρχει στον Έλληνα λαό, που έλεγε και ο Παπανδρέου, ότι ο πόλεμος είναι κάτι κακό. Δεν το λέει μόνο έτσι. Ακούστε κι εσείς για να καταλάβετε ότι είναι καλό πράγμα το ακριβές σχέδιο πώς θα γίνει η επίθεση και τι ακριβώς θα κάνουμε στους Μογγόλους. Η Ελλάδα πρέπει να κλιμακώσει από την δική πλευρά. Να βγάλει όλο το στόλο στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου. Όταν κινηθεί το τουρκικό σκάφος, να αρχίσει να το παρενοχλεί μέχρι να πάει εκεί. Θα αναγκαστούν να μαζέψουν δικά τους πολεμικά πλοία. Να τους αφήσουμε να πάνε νότια της Κρήτης. Έχουν και 2-3 φρεγάτες ακόμα. Εκεί λοιπόν, μαζί με τους S-300 που έχει η Ελλάδα στην Κρήτη, έχουμε το συντριπτικό πλεονέκτημα. Να τους βυθίσουμε την αρμάδα για να τελειώνει η ιστορία. Κατάρριψη τουρκικού αεροσκάφους. Βύθιση του γεωτρύπανου. Βύθιση, ναι. Βυθίσετε το πλοίο. Τέλος. Βυθίσετε το πλοίο. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Καταλάβετε το. Και δεν είμαι πολεμοκάπηλος ούτε πολεμοχαρής. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο προς Θεού, ακούγοντάς το τώρα εδώ, να ισχυριστεί ότι είναι πολεμοκάπηλος ή πολεμοχαρής. Πουλάει πατριωτισμό από την ασφάλεια της Αθήνας, γιατί δεν θα πάει ο ίδιος εκεί και κανένα συγγενικό πρόσωπο. Θα πάνε παιδιά, νέοι, νέες, να πάνε εκεί σε αυτόν τον χώρο και να γίνει όλο αυτό που περιγράφει, αν θα γίνει δηλαδή. Είναι δημόσιος λόγος όλο αυτό. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι είναι δημόσιος λόγος και βγαίνει ένας αρχηγός κόμματος και περιγράφει πώς ακριβώς πρέπει να γίνει ο πόλεμος. Και αυτά μπορεί να υπάρχουν σε σχέδια στα υπόγεια του Πενταγώνου ή οπουδήποτε άλλο. Αλλά είναι διαφορετικό να βγαίνει κάποιος να τα λέει από τα παράθυρα, από τις εκπομπές και από τα δημόσια βήματα. Δημιουργεί άλλα θέματα και ανάποδα από αυτά που θέλει να επιδιώξει και να καταφέρει. Βελόπουλος όμως είναι, τον έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Όσο περνάει ο καιρός, το κάνει πιο ειδικό το σχέδιο, το περιγράφει πολύ αναλυτικά, το έχει μελετήσει. Να μην χρειαστεί ποτέ να συμβεί όλο αυτό, γιατί έχουμε επιτυχίες. Γι' αυτό δεν πρέπει να χρειαστεί να συμβεί όλο αυτό. Πάμε πάρα πολύ καλά στην οικονομία. Η οικονομία μας είναι το ατού, όπως έχετε καταλάβει, και στην πανδημία. Αυτά ταιριάζουν έτσι κι αλλιώς. Βγήκαν κάτι στοιχεία που δείχνουν μικρή ύφεση στην αρχή, ενώ περιμέναμε μεγαλύτερη. Το πιάνει όλο αυτό ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης και λέει. Σε μία ευρωζώνη λοιπόν με μείον 3,2, η Ελλάδα έκλεισε με μείον 0,9. Λοιπόν, αυτό είναι εθνική επιτυχία, κύριε Σκουρή. Δεν είναι επιτυχία μόνο του Μητσοτάκη και του Γεωργιάδη, είναι και δική σας επιτυχία. Αέρα! Δεν είναι επιτυχία μόνο του Μητσοτάκη και του Γεωργιάδη, είναι και δική σας επιτυχία. Ολονών. Όλοι νιώθουμε επιτυχημένοι. Είμαστε πολύ επιτυχημένοι, όλος ο λαός. Γι' αυτό θα έρθουν και τα ανάλογα. Γιατί όταν έχεις μια επιτυχία, έρχεται και ένα μπόνους μετά. Πώς να το πούμε, μια επιβράβευση, μια ανταμοιβή. Περιμένετε, θα έρθει και η ανταμοιβή. Αν έρθει, πάρτε μας τηλέφωνο 2-11-10-80-8-80 ή πάρτε από τώρα να πείτε τι προετοιμασίες κάνετε για αυτή την ανταμοιβή της επιτυχίας που έρχεται. Πάρτε επίσης τηλέφωνο όσοι θα πάτε πόλεμο και πάρτε επίσης τηλέφωνο όσοι γυρίσετε μετά από το δεκάλεπτο του πολέμου. Για να μας πείτε, γιατί θα ακούσουμε και τώρα, τι ακριβώς προϊόντα πρέπει να ενισχύσουμε και τι ακριβώς προϊόντα πρέπει να τρώμε, όλα αυτά μετά τον πόλεμο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν πραγματικά θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα, που για μένα είναι η αιχμή του δόρατος μιας οικονομίας, θα πρέπει σοβαρά να κάνει ένα σχέδιο. Να στηρίξουμε πορτοκάλια Αφρικής, ρύζι Κίνας, πατάτες Αιγύπτου, ντομάτες Τουρκίας, μέλι Κίνας, σταφίδα Ινδίας, σταφύλια Ινδίας, σταφύλι Ινδίας. Yo no sé lo que sentí cuando ella me miró. Su esclavo es un ladrón. Mi peri, mi peri, mi peri. Τι θα ήθελα εγώ? Πορτοκάλια Αφρικής. Es bien tan negra esta prohibida para mí. Τι θα ήθελα εγώ? Ντομάτες Τουρκίας. Pero yo la quiero hasta morir. Σταφύλι Ινδίας. Pero yo la quiero hasta morir. Τι θα ήθελα εγώ? Πατάτες Αιγύπτου. Πάλι πατάτες. Ναι, πάλι πατάτες. Είναι Αιγύπτου όμως, δεν είναι της Νάξου, που είναι και πάρα πολύ καλές. Εδώ λοιπόν τα προϊόντα με τα οποία θα τραφούμε μετά τον πόλεμο, μπορεί και πριν, τον πόλεμο. Ευτυχώς στο κοινοβούλιο υπάρχουν αστέρια, το ξέρουμε όλοι, από σχεδόν όλες τις παρατάξεις. Κατά καιρούς δίνεται η ευκαιρία, ανά 20 μέρες, 25 ξεπετάγεται ένα αστέρι. Καταλαβαίνουμε τι σοφή επιλογή έχει κάνει ο ελληνικός λαός. Μετά πάβει αυτό το αστέρι και έρχεται μετά η σειρά του άλλου αστεριού να ξεπεταχθεί. Χτες λοιπόν ξεπετάχτηκε το αστέρι από το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Μπέτη Σκούφα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Πιερίας. Μας έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν. Μίλησε για τα αγγλικά στον υπηαγωγείο που έρχονται με το νέο νομοσχέδιο της Υπουργού Παιδείας, κυρίας Κεραμέως, και για να μαθαίνουν τα παιδιά από τον υπηαγωγείο αγγλικά. Και εκεί λοιπόν η αριστερή Μπέτη Σκούφα ανακάλυψε ότι υπάρχει διάκτυλος πίσω από όλη αυτή την κίνηση και συμφέροντα. Θέλω να πω, παρόλο που θα φανεί σκληρό, ότι με κάνετε να πονηρεύομαι ότι ακριβώς και η εισαγωγή της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στον υπηαγωγείο κάποιο άλλο ειδικό κρυμμένο συμφέρον εξυπηρετεί. Μήπως αποτελεί και αυτό επιταγή αμερικανικών σχολών, αμερικανικών πανεπιστημίων. Δεν παίρνει θέση και αυτή είναι η ωριμότητα της συντρόφισσας εδώ, της κυρίας Σκούφα. Αφήνει υπονοούμενο. Είναι ένα θέμα προς διερεύνηση. Νομίζω θα πέσουν πάνω τα think tank του ΣΥΡΙΖΑ να δώσουν μια απάντηση ότι τα αγγλικά στον υπηαγωγείο μάλλον εξυπηρετούν αμερικανικά συμφέροντα. Γιατί να μαθαίνει το παιδί από τον υπηαγωγείο αγγλικά, φτάσα παραμυθάκια που μαθαίνουν την αλφαβήτα, δεν μαθαίνει κάτι άλλο στον υπηαγωγείο. Όλο αυτό κάτι σημαίνει. Προφανώς σημαίνει και το να μαθαίνουν και στα χρόνια του δημοτικού τα παιδιά αγγλικά, και αυτό είναι από συμφέροντα των φωνιάδων των λαών. Έπρεπε κάποιος να τα πει, τα είπε η κυρία Σκούφα, τόλμησε και τα είπε, γιατί δεν τολμάνε, φοβούνται όλοι. Η κυρία Σκούφα πάλι από το Βήμα της Βουλής παλιότερα μας είχε διαφωτίσει για το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και μέσα σε ποιο ακριβώς πλαίσιο. Μία πρόταση και κλείνω. Όχι, κλείνετε τώρα. Όσο και να τώρα προσπαθείτε να εξαπατήσετε τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια δύναμη, ακόμη και μέσα στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό, είναι αυτή που τον υπερασπίζεται. Ωραία. Και μάλιστα με κάθε κόστος. Φρουρά! Φρουρά! Καλημέρι, πιπερί, πιπερί. Φουντούτ! Έστειλε τα νέα στα προημίδα παραμή. Κάτσε γιατί έτρωγα ένα φουντούκι και δεν έχω καταπιεί ακόμα. Δεν είναι κακό. Τι τρώγατε? Ένα φουντούκι. Έτσι λοιπόν η Μπέτη Σκούφα είχε καταγγείλει και τον παγκοσμιοποιημένο τη λέξη καπιταλισμό. Τα είχε καταγγείλει όλα και τώρα άρχισε να καταγγέλει σιγά σιγά τον ύποπτο ρόλο των αγγλικών και τη σύνδεσή τους και διασύνδεσή τους με τα αμερικανικά και αγγλικά προφανώς συμφέροντα. Έχουμε δει κάτι συσκευασίες που γράφουν περιέχει ίχνη ξηρών καρπών. Εδώ ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης περιέχει ίχνη ξηρών καρπών. Κάτσε γιατί έτρωγα ένα φουντούκι και δεν έχω καταπιεί ακόμα. Δεν είναι κακό. Τι τρώγατε? Ένα φουντούκι. Σαν εντάξει. Τον Κώστα Μουτσά, τον αείμνηστο, δεν πειράζει, μια χαρά. Μαμά! Μαμά, εσύ! Άκουες... Τα φουντούκια μου, δεν μου χρειάστηκαν τα φουντούκια. Άλλο δεν τρώει από τα φουντούκια μου. Όχι, ίσα ίσα, απλώς μου ήρθε στο μυαλό τώρα ο παραλληλισμός. Ακού μαμά, ήρθε εδώ η Λέλα και την έδιωξα. Την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως με είπε χαλβά και πολύ στενοχωρέθηκα. Όχι, ίσα ίσα, απλώς μου ήρθε στο μυαλό τώρα ο παραλληλισμός. Κάτσε γιατί έτρωγα ένα φουντούκι και δεν έχω καταπιεί ακόμα. Δεν είναι κακό. Τι τρώγατε? Ένα φουντούκι. Φουντούκι, βανίλια, καραμέλα. Έχουμε! Καλημέρι, πιπερί, πιπερί. Έστειλε τα νέα στα παιδιά παραμή. Το καλοκαίρι λοιπόν αυτό ανοίγουμε. Ένα φουντούκι. Φέτος τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και το φετινό καλοκαίρι θα είναι... Ένα φουντούκι. Φουντούκι! Καλημέρι, πιπερί, πιπερί. Έστειλε τα νέα στα προημίδα παραμή. Και παρουσιάζουμε την Ελλάδα μέσα από... Ένα φουντούκι. Πέρα λιόλα καιρό, λιόλα καιρό στα μωρί. Πέρα λιόλα καιρό, λιόλα καιρό στα μωρί. Εδώ Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, πριν από ένα τρίμερο, 2.11.10.80.880, τηλέφωνο επικοινωνίας, radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού και αυτή την ώρα της εκπομπής. Βλέπουμε τι γράφετε, τι στέλνετε. Σας παρακολουθούμε και στο YouTube το official, εκεί από κάτω που τσατάρεται. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Σήμερα η μέρα έχει πάλι μια επέτειο, μας αρέσουν αυτές οι επέτειοι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1898, πολύ παλιά, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ισπανός, ποιητής, δραματουργός, έχει γράψει θεατρικά. Δεν έζησε πάρα πολλά χρόνια, γιατί το 1936 οι φασίστες του Φράνκο τον έπιασαν έξω από τη Γρανάδα. Δεν ξέρουμε σε ποιο ακριβώς σημείο, δεν έχει βρεθεί ούτε τάφος ούτε τίποτα. Και τον σκότωσαν, αυτό το παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης, τέχνης, πραγματικής, ουσιαστικής, και σύμβολο κατά του φασισμού. Με μία λέξη μπορεί κανείς να τον χαρακτηρίσει έτσι, αν και έχει πολλούς χαρακτηρισμούς, θα μπορούσε ο Λόρκα. Έχει χιλιοτραγουδηθεί από όλους εμάς εδώ, έχει μελοποιηθεί από πάρα πολλούς Έλληνες συνθέτες, έχει μεταφραστεί από πάρα πολλούς Έλληνες ποιητές. Εδώ θα ακούσουμε έναν Θοδωράκη με Γιώργο Νταλάρα. Κάτω στις ακροποταμιά στο μονοπάτι περπατάει, κρατώντας βέργα λιγαριάς και στη Σεβίλια πάει. Τα κατσαρά του γυαλιστά πέφτουν στα μάτια του μπροστά, στην όψη του είναι μελαμψός από του φεγγαριού το φως. Κάποτε λίγο σταματά, λεμόνια στρογγυλά, τα ρίχνει το νερό να στρώσει και να το χτίσει σαν δώσει. Κάτω στις ακροποταμιά στο μονοπάτι να τον φτάνουν, κάτω απ' τα κλόνια μια στελιά σκοροφυλάκι και τον πιάνουν. Από παραδείσι ώρα οχτώ τον σέρνουν σε κελί μικρό, απ' έξω κάθονται φυλάνε, πίνουν ρακί και βλαστημάνε. Να πάμε και λίγο Αμερική, πάνω εδώ που τελειώνει σιγά σιγά. Υπάρχουν και οι σχεδιαστές μόδας, δεν τους ξέρουμε όλους, που έχουν και καταστήματα στις μεγάλες πόλεις και πολυκαταστήματα με τις βιτρίνες τις ωραίες. Ένας από αυτούς είναι ο Μαρκ Τζέικοπς, αν το λέω σωστά, δεν τον ξέρω καν. Τους πάσανε, έτσι λέγεται, ωραία. Τους πάσανε, η Χριστίνα Αγγελάκη τα ξέρει γιατί ντύνεται από τον Μαρκ Τζέικοπς. Τους πάσανε τώρα στα επεισόδια, τους πάσανε το μαγαζί. Και έκανε μια δήλωση. Θα περίμενε κανείς, γιατί το βλέπουμε και εδώ στους δικούς μου, να καταγγείλει τις διαδηλώσεις, τους μαύρους Αφροαμερικανούς που διαμαρτύρονται και λέει, σας τη διαβάζω ολόκληρη. Ποτέ μην τους αφήσετε να σας πείσουν ότι ένα σπασμένο τζάμι ή μιας περιουσίας είναι βία. Η πείνα είναι βία, το να μην έχεις σπίτι είναι βία, ο πόλεμος είναι βία, το να ρίχνεις βόβες σε ανθρώπους είναι βία, ο ρατσισμός είναι βία, η ανωτερότητα της λευκής φυλής είναι βία, το να μην έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι βία, το να μολύνεις το νερό για το κέρδος είναι βία. Οι περιουσίες μπορούν να αντικατασταθούν. Οι ανθρώπινες ζωές όχι. Αυτά είπε λοιπόν ο άνθρωπος που είχε ζημιά, που θα πληρώσει επειδή του σπάσανε μέσα στα γεγονότα. Μπορεί να του λαιλάτισαν, για την πολιτισμόδα σε αυτή η λέξη, και το μαγαζί. Και έκανε αυτήν ακριβώς εδώ την δήλωση. Με αυτή πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Σε λίγο είμαστε εδώ. Έλα, Αποστολή. Του έχω πρόταση για την εκπομπή. Μετά τον Μπαλούρδο που βγαίνει και λέει τις ειδήσεις, ναι, να βγαίνει ο Τσολιάς και να μας μετράει πόσες μέρες μένουν για να κλάψει η Μπαζιάννα. Να κλάψει η Μπαζιάννα? Είναι ένας μήνας περίπου. Ναι, ρε παιδί μου, θα είναι μια αντίστροφη μέρα. Θα είναι αυτή του τζάμπο τη διαφήμιση, θυμάσαι. Τόσες μέρες για τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ. Μπράβο. Τόσες να είναι τόσες μέρες για το κλάμα της Μπαζιάννα. Εντάξει. Ναι. Να μην βάλω και τόσες μέρες για το χειροκρότημα της Μαρέβα. Αυτό δεν ξέρουμε. Κάθε τόσο. Για κάπου, για κάποιον, κάτι. Δηλαδή. Μπήκε το καλοκαίρι. Βγαίνουμε όλοι και χειροκροτάμε την είσοδο του καλοκαιριού. Ρε παιδί μου, άμα θες να προσθέσεις κάτι, πρόσθεσε ό,τι θες. Αλλά η Μπαζιάννα είναι και απρόβλεπτη. Σου λέει τώρα χειροκροτάμε για τους γιατρούς, τώρα τους απολύουμε τους γιατρούς. Α, σωστό, σωστό. Τώρα χειροκροτάμε τους μπάτσους. Μετά χειροκροτάμε τους μπάτσους στη Μινεσότα. Μπράβο, ακριβώς. Λογικά θα το πει και αυτό. Ναι, εντάξει, μπορεί να κάνει προσθέσει πολλά πράγματα, ρε παιδί μου. Το κυριότερο είναι να ξεκινήσει μια αντίστροφη μέτρηση τόσες μέρες για να κλάψει η Μπαζιάννα. Από Λονδίνο σε παίρνω τηλέφωνο. Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο? Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω. να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Όχι, όχι, Λονδίνο. Α, είναι καθαρό, ξέρεις που είσαι. Κατά κέντρο, δίπλα στο αεροδρόμιο το Heathrow. Να το χαίρεσαι, γιατί το κάνεις, όλοι οι χτυκιάρδες βγαίνουν από μέσα. Ε, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε. Η μετανάστευση εδώ μας έφερε, τι να κάνουμε. Το ξέρω, το ξέρω. Αγγλικά ξέραμε, εδώ ήρθαμε, τι να κάνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, σε ακούω πολλά χρόνια και εδώ που είμαι, κάθε μέρα. Και ειδικότερα να σε ευχαριστήσω για την ώρα του λαού που μας βάζεις. Πολλές φορές απορώ κιόλας, ειδικά μετά την Παρασκευή που άκουσα για την προσγείωση, απορώ τους ανθρώπους που είναι στις υπηρεσίες αυτές, δηλαδή, έτσι, πραγματικά. Ποια προσγείωση? Με το ελικόπτερο που είχες πάρει, που έκανες την ώρα του λαού εκεί πέρα, που έκανες την προσγείωση, που ζήτησες για να προσγειώσεις το ελικόπτερο. Ναι. Η γυναίκα αυτή ήταν απίστευτη. Εντάξει, είπε μια αλήθεια στο τέλος για τους 300 βλαμμένους, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Και τώρα θα πέσει από τα σύννεφα. Ο Πρίνος λέει πάνω, η ιδιωτική εταιρεία, η ελληνοαμερικάνικη της κατά είναι, ζητάει λεφτά από το ελληνικό κράτος. Η ιδιωτική εταιρεία. Για μια στιγμή τρόμαξα. Ζητάει από το ελληνικό, νόμιζα, από την επένδυση. Καλό, ε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να λες τέτοιες χαζομαρίτες. Και το άλλο, επειδή τώρα πήγα έτσι και είναι μια χαρούμενη μέρα για την οικογένεια, η αδερφή μου δίνει το τελευταίο της μάθημα για την ιατρική και συζητώντας πώς θα το γιορτάσουμε ή τι δώρο θα κάνουμε ή πώς θα τη βοηθήσουμε, καταλήξαμε ότι το πιο ωραίο δώρο που μπορούμε να της κάνουμε είναι τα εισιτήρια που θα τους βγάλουμε για να πάνε να κάνει δικό της εξωτερικό. Αυτό έτσι για την κατάπια και τη δυσοδεία που έχει αυτή η χώρα. Πήρα να μπω στη συγχαρητήρια. Άκουσα μόλις το ποίημα του Μικρούτσικου σε συνδυασμό με τις τελευταίες ανάσες του συνανθρώπου μας και πιάσανε τα κλάματα. Ναι. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά και εμείς. Ωραία. Λοιπόν, θέλω στιλιστικό σχόλιο. Στιλιστικό, για ποια? Για ποιον? Να μου σχολιάσει τη γραβάτα του κουτσούπα σου. Α, την μπουά. Μπουά, την πλάτη. Την μπουά. Μοντέρνος ο γενικός γραμματέας, δεν λέω. Αν και είναι στιλάτο, θα το δεχτώ. Αλλά είναι περσινή μόδα το μπουά. Όχι, ρε, το μπουά είναι διαχρονικό. Μην είναι. Μην... Εντάξει, ναι, αλλά έχει περάσει. Είναι περσινή. Φέτος είναι το κοτλέ. Θα το δεις και στα μαγιό. Είναι τα κοτλέ στη μόδα και στη γραβάτα. Θα μπορούσε να βάλει κάτι ένα κοτλεδάκι. Θα λανσάρουμε γραβάτα στο κοτλέ. Δεν είδα αυτή η γραβάτα του κουτσούμπα η πουά είχε και σφυροδρέπανο, ας πούμε, πουά παρακάτω. Ή ένα σκέτο ντεσέν. Θα σε γελάσω, δεν το παρατήρησα. Μπορεί να ήταν έτσι λίγο. Άμα δεν ξέρεις να μην λες. Άμα δεν ξέρεις να μην λες. Άντε, γεια. Κάτσε, δεν τρώγα ένα φουντούκι και δεν τρώγα τα πια ακόμα. Δεν είναι κακό. Τι τρώγατε? Ένα φουντούκι. Σαν εντάξει. Τον Κώστα Βουτσά, τον αείμνηστο, δεν πειράζει, μια χαρά. Μαμά! Μαμά, εσύ! Άκουνε τα φουντούκια, δεν μου χρειάστηκαν τα φουντούκια. Άλλο δεν τρώει από το Βουτσά φουντούκια μου. Όχι, ίσα ίσα, απλώς μου ήρθε στο μυαλό τώρα ο παραλληλισμός. Να με χάσει το κομματάκι χαβάτρα που με το θύμισαν. Τι ωραίος αυτός ο παραλληλισμός. Εμάς αυτό το κομμάτι του Βουτσά μας έρχεται ως παραλληλισμός σε αυτά με τα φουντούκια που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης στη σύνδεση του Μέγκα το πρωί με τον Παπαδόπουλο και το Φουσκίδι. Επειδή έχουμε πολλές διαφημίσεις και επειδή πρέπει να προλάβουμε και τις παραγγελίες που ακολουθούν, τώρα έχει λόγο ο λαός στο δεύτερο μέρος. Αν έφυγε ο Σιριζέο στο τηλέφωνο, λέω 5 λεπτά χθες. 5 λεπτά, ναι, δεν σας άρεσε. Ω, το μπ***, τι να μ' άρεσε. Φλεπαλιές αυτούς ξεπετούσε σε 30 δευτερόλεπτα. Μεγάλωσες, φίλε, μεγάλωσες. Γέρασα, ε. Δεν τον χώρετε να τον παγάσα. Άσε που μου το άφησε για εκπληξούλα στο τέλος ότι είναι Σιριζέος. Ρε φίλε, τώρα που τον ακούω, εντάξει, εγώ τον ακούω και ακούω και τους δυο σας, αλλά στη δεύτερη πρόταση καταλαβαίνω ότι είναι Σιριζέος. Μόλις έλεγε για καλό στην αριστερά και για κακό στην αριστερά. Το πιάνεις, δεν λέω ότι δεν το πιάνεις. Το πιάνεις, όντως. Είναι αλλιώς να το λέει ο ίδιος όμως. Πάντως είδες πόσο διαφορετική είναι από τη Νέα Δημοκρατία, είδες τι σου είπε. Ρε παιδιά, κάντε και λίγο πόλεμο λες στο Βαρουφάκι για να μην χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά δηλαδή. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετική σχέση. Είναι αυτό το ήθος της συγκεκριμένης αριστεράς, είναι αξεπέραστο αυτό το ήθος. Το έβγαλε τώρα αυτός με την ακρίβα. Ναι, καλέ, αναβλύζει αυτό το ήθος. Περιέγραψε ακριβώς τη διαφορετικότητα του Νεοδημοκράτες. Αυτό τώρα εντωμεταξύ είναι άνευ μεροκάμα του ή είναι για ψίχουλα. Κοίταξε, τέτοιος βλάκας εθελοντής είναι. Τέτοιος βλάκας θα πληρώνεται το πιθανότερο. Τέτοιος βλάκας, μπορεί. Έλα ρε τρελό αγόρι, τι κάνεις? Έλα, τι γίνεται? Καλά, να σου πω, σήμερα όπως λέει ο Θήμιας έχουμε πέτει λέει τις καταστροφές στον Κάρδανο στην Κρήτη από τους γερμαναράδες, τους φασίστες τους γερμαναράδες. Γιατί και τώρα στη σημερινή εποχή δεν έχουμε οικονομική κατοχή από τους Γερμανούς? Τώρα τη δεκαετία που έχουμε ζήσει δεν έχει πεθάνει τόσος κόσμος, τόσο από την πείνα έχουν αυτοκτονήσει. Άμα κάνεις μια έρευνα θα δεις ότι τα θύματα σε αυτή τη δεκαετία είναι πολύ περισσότερα από την κατοχή που έχουν πεθάνει τώρα με αυτή την οικονομική κατοχή που έχουμε. Εδώ Ελληνοφρένια. Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ γιατί είναι του Αγίου Πνεύματος και επειδή είμαστε άνθρωποι του Πνεύματος θα κάνουμε αργία. Οπότε live θα είμαστε την Τρίτη. Καλό τρίμερο να έχετε, να περάσετε καλά γενικότερα. Τώρα έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή μας πάνε στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Και να τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θα ήθελα τον Πρωθυπουργό Μαλάκα από το Ημαγόλο που λέει ποιος είναι. Βάλε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει κάτι δικά του. Βάλε από την ταινία που λέει εσύ το διάλο και εσύ. Και χώσε στο τέλος το τύπο που λέει σκατά να πιάνει, ξέρει να γίνεται και τέτοια. Όλες οι αντιπολιτεύσεις κάτι λένε βαρύ για την κυβέρνηση. Κανένας δεν έχει πει τον Πρωθυπουργό Μαλάκα ως τώρα. Ποιος είναι? Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Ναι. Νιώθω κι εγώ μαλάκα. Καταπληκτικό. Άι στο διάλο και εσύ. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε ποτέ. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκα, ναι. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε. Να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Θέλω να μου βάλεις Μπάμπη που λέει ότι το νερό είναι πάρα πολύ φθηνό γιατί είναι, θα είναι πάρα πολύ επίκαιρο σε πολύ λίγες μέρες. Είναι ήδη επίκαιρο, άσε, το βλέπεις, ναι. Το νερό νεράκι. Εκεί θα καταλάβεις τα δέσποτα που πάνε στις λιμνούλες στους υπονόμους και ρουφάνε. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο, κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός, τρέχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Εγώ είπα ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή η παροχή του ύδατος, γίνεται σε τιμές οι οποίες δεν αποτρέπουν από την ορθολογική χρήση και από την σωστή χρήση του ύδατος. Μα γι' αυτό πήρα, ρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι, μην πάει χαμένο τόσο νερό. Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό. Είναι πολλά τα νερά, έχει σπάσει αγωγούς. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία να εξηγήσουμε γιατί πρέπει το νερό να έχει τη σωστή του τιμή. Τρέχει το νερό. Τρέχει το νερό. Τρέχει το νερό. Καλά μαλάκας είσαι. Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο σ***. Τόσες προτάσεις κάνουμε. Μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Τρέχει το νερό στα βλάκι. Σαλόν εδώ θες φυλακή. Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη. Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό. Άρε γαμμένα μαγά. Λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Αγόρι μου, θέλω να μου βάλει μια παραγγελία την Παρασκευή. Το Κύπριο, το θυμάσαι? Το Κύπριο, ναι. Ναι, το θυμάσαι έτσι. Ο κύριος Κυραπόστολος. Ποιος? Αποστόλης. Το Κυραπόστολος, πώς έγινε στο Αποστόλης, τέλος πάντων, δεν πειράζει, για πες. Προχθές σου είχα δώσει μια παραγγελία να βάλεις στο Κύπριο. Ωραία, δεν τον έβαλα. Δεν την έβαλες, μωρή μαλάκα, δεν την έβαλες. Πω, τι κλάση μου έφαγες και? Γιατί δεν την έβαλες? Σε έγραψα. Σε έγραψα, δεν ξέχασα, σε έγραψα. Με έγραψες. Ναι, μπορώ να σε ενημερώσω και πού. Κι εγώ. Εσύ πώς, εσύ πήρες να το ζητήσεις και παίρνεις και πίσω τώρα να παραπονηθείς. Πού έγραψα ακριβώς? Εγώ σε έγραψα. Εντάξει, με έγραψες. Ωραία. Θα στο βάλω την Παρασκευή που έρχεται, έλα, γεια. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Olympus Marathon. Τι συμμετοχή θέλετε? Πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε? Σας παρακαλώ, μπορεί να... Βάλε τη Σελβί Έλεν σου και πήγαινε και τρέξεν. Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά? Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφόνς? Είμαστε από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπρο, την Μαρτυρική. Ναι, από την Αμόχωστον. Αμόχωστον, α. Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρόν. Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον. Είσαι βλάκας. Βλάκανς, δεν βαλαδενή. Θα ήθελα να λάβουν μέρος των διαγωνισμών. Ποιο διαγωνισμών? Αυτόν με τον περιβάλλον. Εσείς είστε Τσίπριος αδερφός? Εμείς ήμασταν από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Πατριώτες. Ναι, ναι, τι θέλετε. Πατριώτες, ο δική μας τη Σβήση. Είδα ότι βάλατε έναν διαγωνισμό δια το περιβάλλον. Ναι, ναι, έλαβε τέλος όμως. Έλαβε τέλος. Ναι, ναι, ανακοινώνουμε τα ονόματα. Ν. Α... Ναι, ναι, τα 500. Ν. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Ν. Εσύ είσαι αδελφός πατριώτης. Εγώ είμαι αδερφή πατριώτης. Ναι. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Η Ελληνοφρένεια. Η ίδια. Αποστόλη. Ο ίδιος. Έλα, φίλε. Δεν σε αναγνωρίζω το τηλέφωνο. Βήμα-βήμα το πάμε. Για πάμε παρακάτω. Σε ακούω χρόνια, φίλε. Και δεν έχεις καταλάβει Χριστό. Έχω... Πώς? Σε ακούω χρόνια, λέω. Μπράβο, πάντα χρόνια. Τέτοια. Καλή ακοή να έχεις. Σε παίρνω από Δανία. Έχω μεταναστεύσει εδώ πέρα. Άστα να πάνε. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, ρε φίλε. Για πες. Ό,τι θες εσύ από τα τέσσερα είναι. Ποια τέσσερα, δεν είπαμε κανένα. Θα σα πω εγώ. Πες τα, κάνεις πιο πολύ πρόλογο παρά το κύριο θέμα. Βάλει το μικρό κόσμο του. Του μικρούτσικου. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Για το George Floyd. Ναι. Έτσι. Ή το αερικό άμα θες. Όσες και αχτίζουν φυλάκι, κι αν ο κλειός στενεύει, όνους μας είναι αλυτάριο, όλο θα δραπετεύει. Το έβαλα την προηγούμενη εβδομάδα. Ή το αντιλαλούν οι φυλακές. Για το πρώτο είμαστε ακόμα, το πρώτο περνάει, ναι. Αντιλαλούνε, αντιλαλούν, αντιλαλούνε οι φυλακές, αντιλαλούνε οι φυλακές, τα αναπλήκε και τι κουλές. Ή τη λευτεριά του Βέβυλου. Και είναι και πολύ ταιριαστά μεταξύ τους. Λοιπόν, έγινε, να σε καλά. Ράψαμε το στόμα μας σε απεργία πείνας. Βάλαμε φωτιά στο κέντρο της ακτίνας. Αντέξαμε το κρύο, τα φάρμακα με δόσεις. Σε μπλε δωμάτια, σταυρούς και καθυλώσεις. Μας πλάσανε σαν να ήμασταν κομμάτια πλαστελίνης. Σε εξάμηνες ενέσεις, αλλοπερτίνης. Παραβιάσαμε την άδεια και ορούς αποφυλάκησης. Γυρίσαμε παρέα όλα τα κέντρα κράτησης. Καλημέρα σε όλα τα πρόβατα της Ελλάδος. Ναι. Καλημέρα εκ μέρους των προβάτων. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να βάλεις το Βρούτσι που λέει κανένας εργαζόμενος δεν θα μείνει απροστάτευτος επί Νέας Δημοκρατίας. Καλό αυτό το ανέκδοτο. Όντως. Και να βάλεις για απάντηση και όλες αυτές τις μαρακίες που έλεγε όλα αυτά τα χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των εργαζομένων. Το τέλος να βάλεις αυτό και κάθε φορά να βάζεις αυτό να είναι από την Μαγούλα και τον άλλο να με το Θυμιατό από τον Πειραιά. Κανένας εργαζόμενος και από αυτούς που υποχρεωτικά έπαιρνε να επαναπροσληφθούν και από εκείνους οι οποίοι δεν ήταν υποχρεωμένοι η επαναπρόσληψή τους, δεν θα μείνει απροστάτευτος από την κυβέρνησή μας. Καλά μαλάκας είσαι! Εάν με ρωτάτε αν μπορεί να ζήσει κάποιος με 586, θα σας πω πολύ δύσκολα. Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε ρε. Μακάρι όμως να είχαν όλοι οι Έλληνες τα 586. Ας πω, με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Καθολική απαγόρευση των απολύσεων δεν υπάρχει πλέον. Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί, θα σου γεμίσω τον κόλλο λιπηδίας, το ξέρεις. Καταδικάζω με τον πιο απερίφραστο τρόπο τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, τη βία και την ανθρώπινη εκμετάλλευση. Θα σε γα***σω! Έλληνα φορολογούμενε πλήρωνε! Αντε και γα***σου το σπίτι σου γα***ο άρχιτη. Λοιπόν, θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή τώρα που σας ακούω εδώ. Όλα τα καλά λόγια που έχουν πει όλοι οι πρωθυπουργοί στην Ελλάδα για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ελεύθερης αγοράς. Δεν έχουμε λόγο. Είναι πολύ ακριβή αυτή, μπορεί να πληρωθεί πολύ ακριβά αυτή η αντιαμερικανική ιστερία η οποία τίνει να μας καταλάβει. Αυτά πληρώνονται. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αξίες, μοιραζόμαστε και κοινούς στόχους. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχαμε τον Πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Είναι καλό να έχουμε τους Αμερικανούς στην Αλεξανδρούπολη. Είναι καλό να ενισχύουμε τις δικές μας δυνατότητες, γιατί θα αποκτήσουμε κάποια στιγμή drones με μία βάση στη Λάρισα. Ναι. Έλα. Έλα. Με τρόμαξες, μωρό μα***. Καλό εδώ να το σηκώσεις και πήγα να το κλείσω. Γιατί πήγες να το κλείσεις? Έτσι πήρες για να το κλείνεις? Φάρσες κάνεις? Κάνω αναπάντητες, κάνω αναπάντητες. Αναπάντητες δεν σε παίρνω πίσω, ξέχνα το. Λοιπόν, από στον Λακώ να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Για κάνε. Με αφορμή τη σημερινή μέρα που είναι μέρα μνήμης για το Χικμέτ. Και με δεύτερη αιτία βασικά, όχι αφορμή, με αιτία τα γενέθλια της γυναίκας μου που είναι την Τρίτη. Να της πω ότι την αγαπάω. Έχω ακούσει κιλότες και κιλότες. Να παίρνεις να κάνεις αφιέρωση στο ραδιόφωνο. Μη με ξεστηλίζει, μάγκα. Δεκαετία του 90 κάναμε, στον Τζερόνιμο Γκρούβι. Έχω τους λόγους μου, έχω τους λόγους μου, ρε. Έχεις τους λόγους, έχεις κάνει μαλακία, αλλά αυτό υποψιάζομαι. Όχι, ρε, όχι, ίσα τότε. Κάτι έχεις κάνει τώρα εσύ. Το αντίθετο σου λέω, το αντίθετο. Θα σου πω ότι την αγαπάω και θα τον αλλάξουμε τον κόσμο. Θα την αλλάξει τη γυναίκα σου. Θα τον αλλάξουμε τον κόσμο, ρε, θα τον αλλάξουμε τον κόσμο. Με την ίδια γυναίκα. Με την ίδια γυναίκα, βέβαια. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω Τάκη. Βέβαια, βέβαια. Και όνομα, ρε, φίλε. Μπράβο. Τι Τάκη λέγεσαι? Παναγιωτάκης, ναι. Αμα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θα τον αλλάξουμε τον κόσμο, αποστολή. Την πιο όμορφη θάλασσα. Σκληρό καλσόν, οπακ να πάρεις, να μην σκιστεί εύκολα. Ρε, θα τον αλλάξουμε, σου λέω. Ρε, εντάξει, θα περιμένω, εδώ θα είμαι. Όχι, δεν θα είσαι εκεί, μαζί θα είμαστε. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμένησαμε ακόμα. Το πιο όμορφο παιδί δεν μεγάλωσε ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα. Δεν ζήσαμε ακόμα. Ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή, ρε φίλε, αλλά με προλάβατε. Ήθελα να βάλετε το Μικρόκοσμο και τα λόγια του George Floyd. Αλλά μόλις τώρα το έπαιξε ο Θήμιος. Τώρα τι να σε κάνω, άργησες. Θα στο βάλω μια επανάληψη. Ξαναβάλω μια επανάληψη την Παρασκευή, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να σου πω. Ευχαριστώ. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουνε. What do you want? I can breathe. Είναι ένας άνθρωπος που τον βαδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουνε. Get him, get in the car. Mama. Get up, get Mama. In the car right. I can breathe. Είναι ένας άνθρωπος που τον βαδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουνε. Please, please, I can breathe. Please, man. Please, water or something. Please.